Hori da. Bueno, beste aldetik, aipatu behar dugu aurten ere Gabonetako cross antolatuko duela Bidasoa Atletiko taldeak, gaur egon gara prentxaurrekoan, oraintxe bertan bukatu da, eta bertan azaldu digute, ba hori, Gabonetako cross antolatuko dela, benduaren 18ko arratsalderako. Irungo erdigunea zeharkatuko duen 5 kilometroko lasterketa izango da, eta banaka zein taldeka parte hartu ahal izango da. Honen inguruan xetasun gehiago ezagutzeko gaur Inigo Eseberri bateko zuzendaria dugu gurekin, egunon. Eguerdion, Inigo. Bai, eguerdion. Zer moduz? Ondo, ondo. Ba, prentxaurrekoan erran duzuen bezala, antolatu behar duzue Gabonetako krosa berriro ere. Ze helbururekin antolatzen duzue proba hau? Bueno, ba, lehenengo helburua proba bera egitea da, zeren azken urtean ezin izan genuen egin. Azken edizioa 2019 urtean izan zen, eta aurten helburua hori lasterketa berreskuratzea izan da. Oraindik ere COVID-aren eraginean gaude, baina lasterketa aurrera joango da. Ederki, 5 kilometroko lasterketa izanen da, zeinek hartzen aldute parte bertan? Ba, lasterketa jende guztientzako irekita dago, distantzia 5 kilometro nahiko erosoa da, edozeinek egin dezake lasterketa, baina normalean festa giroan jende askok egiten du, nahiz eta ere lasterketa bat da, eta bertan lasterkari onak partatzen duten. Hori da, parte hartzen alda bai banaka eta baita taldeka ere, ez da? Bai, sailkapenak ongo dira banako sailkapenak, neska eta mutzientzat, eta gero ere bai, ingo dugu taldeetako klasifikazio bat. Bueno, batez, hiru izango dira. Talde maskulinotetako, gizonezkoen taldeentzako, nesken taldeentzako eta talde mistoentzako. Ederki. Eta aipatu duzun bezala, alde batetik lehiaketa ere egonen da lasterketan, ez? Sariak daudelako, bai. Baina parte hartzen alda baita, kirola egiteagatik, ez? Bai, hori da. Helburuetako bat zera da, jendea festa giroan, kirola egitea kalean, beste lasterkaiekin batera eta hori helburu nagusietako bat da. Bai, nahi dute ipatu kaixo, Inigo, zemo. Gabonetako krosari hitz egiten ari gara. Garai batean San Silvestre antolatzen zen, eta herri askotan, ez dakit, espiritu bera pitxat duen, ari hortatik hartua den, badakit, helburu nagusia ez zela hori, baino, dena kokaturik hor abenduan. Bai, hori da. Gurentzako lasterketa hau, Gabonetako, hasiera da, ez? Pixkate ja Gabonetako giroan. Sartzeko, hor kokatu dago gure lasterketa. Egia da, orain dela urte asko batek antolatuta Irunen San Silvestrea egiten zela, baina orain Hondarribian ere badaukagu San Silvestrea, eta beraz aurretik egiten dugu biak egin ahal izateko. Hori da. Eta aurrentzat ere lasterketa egonen da, ez da? Bai, hori guretzako oso importantea da, eta aurten lasterketak egin dugu baita txikientzako ere bai. Bai, eta nola izanen da txikientzako lasterketa hori? Dauzkagu kategoria ezberdinak, pentsa, aziko gara urte bateko aurrekin, hauek gurasokin ingo dute korrika, 1 metro besterik ez dira esango, eta hortik aurrera, geroz eta ondiagoak aurrak, distantzia gehiago egingo ditu dute, azkenekoak alebinak izango dira, eta alebinak zirkuituari, 400 metrotako zirkuituari bi buelta emango dizkiote. Ederki, eta helduen zirkuituaren inguruan zerbait esan dezakezu? Bai, berri hori neurtu egin dugu, zehatze 5 kilometro izan daitezen. Bai. Dena kilometroro egongo da marka bat, jakiteko korrikariak non dauden, une oro. Eta hori da, baina zirkuitoa betikoa da, bai. Koloni bilbidean hasiko da, eta San Miguel auzora iritsiko da, gero berri hori paseo kolonetik bueltatzeko, eta Dumbo auzoan buelta eman da, Luis Marenora helmugaratuko da. Ederki, eta gero sariak ere aipatu ditugu, sariak egonen dira, lehenbiziko helmugaratzen diren horientzat, ez da? Bai, sariak honakoak izango dira, lehenengo hiruak izango dituzte saria, eta gero superamaran erosteko baleak, diru baleak. Lehenengoak izango ditu 200 euro, bigarrenak 100 euro eta hirugarrenak 50 euro. Mutilentzako eta neskentzako. Eta gero laugarrenetik 10etaraino izango dute trofea, bai neskak eta bai mutilak. Eta hortik aparte, taldeen sailkapenean egongo da lehengo hiruentzat sailkapen bakoitzean lauentzako afari bat. Afari edo baskaria, bai. Xamurra ez da zirkuitoa, eh? 5 kilometra dira, baina xamurra, aipatu dut, bai, kolon ibilbidean hasi gara, baina horti esamiletik jitsi behar da narakaino, ez da xamurra, ez da erraza, hor kontutan hartu behar dira, ez bakarrik bueno, distantzia, baizik eta gora, bera, badakit ere, aski erosoa dela, baina Hondarreko kale hori gotzeko bueltan? Bueno, bai, egia da, hori bi maldatxo daudela, baina maldatxoak dira, bata Hondarribia kalean, eta batez ere gogorrena egiten dena, zer ni inustut bitan edo irutan parte hartu duela, ba, gogorrena izaten da gero bueltan, dun batik bueltan, Nafarroa bilbidea igotzea. Baina, bueno, oso lekua proposa da, horre normalean lasterketa, ba, ez dakit nola zan, ba, horri guztien da zeintzutan den forteagok, eta horre izaten da gune ba dezizibua, ez? Bai. Eta, bueno, parte hartu alizateko izena eman behar da, ez? Dortxal bat lortu behar da. Nola egin dezakegu hori parte hartu nahi baldin badugu? Ba, hori, orain arte inskripzioak irekitara daude online egiteko kirolprobak.com webgunean. Gure bulegoetan inskripzioak egiten dugu eta hauek datorren ostiralean bukatu itxiko ditugu. Datorren ostiraleko gaueko 9:00etan jasingo izango dira inskripzioak egin online. Eta probako egunan bertan irteragunean izango dira baita inskripzioak. Eta zer esan hori da nagusiena bai. Aipatu behar da aurtengo edizioa izango dela COVID dela medio alde horretatik bere eragina duela, eta antolatzaile guztientzat orokorrean, baina hain zuzen ere zuentzat ere bai. Ze neurri berezirik hartu dituzue, harremanaten zaudete instituzioekin, beste eragileekin ere bai, nola ari zarete bideratzen kontu hau? Bai, hori da, guretzako importantena zera da, lasterketa segurtasunarekin egitea. Hori da, helburu nagusia, zeren badakigu asko dagoela jokoan, eta horregatik eskatzen dugu baita hurbiltzen den jendeari eta parteatzailei kontutan izatea, gu gomendatuko neurriak betetzea. Eta batez ere, musukoa derrigorrezkoa izango da bai lasterketa hasi baino lehen eta bai bukatzerakoan. Eta gero oso importantea da jendea ez pilatzea, eta horretarako prestatu ditugu bideak, jendea horiek segidatin eta dena arraskoateko eta pilaketak ez egoteko. Hori da. Uste dut baita gero ez dakit aipatu duzuen txaranga bat ere edukiko duzuela pixkat giroa, ez? Animatzeko. Bai, gauza batzuk ezin izango ditugu antolatu, baina beste batzuk erabaki dugu segitzeko eta bat adibidez hori txaranga egongo da pixkat ambientea emateko eta jendea segurtasunez hurbil dadin nahi dugu. Bera, eta amaitzeko ja ordutegia, zehaztasun gehiago, orokorrean zeozer nahi duzu aipatu, eta gero beste gauza bat, eskertu beharko dugu eta duzu ere, abesleri beti laguntza hori. Bai, hori da, bukatu baino lehen, esan nahiko nuke, lasterketa hau badaukada baita solidario alde bat, eta urten euro bat, partai bakoitzeko euro bat, diabetes 0 fundaziora joango da, eta hori, eskerrak eman babeslei, babesle nagusia pro honetan Superamara da. Berak eskinetako abituamendua emango dugu lasterketa bukatzerakoan eta hor baita zerbozen babesa daukagu. Eta beti bezala ere salto sistemzen bultzada lasterketak antolatzeko. Ordutegia antzi induzu. Orduan azkot gurasoentzat, umeentzat ez azteko. Bai, ordutegia eta baita aztu dut, txikien lasterketan, babesle nagusia laboral kutxe izango dela. Txikien lasterketak hirutarritan hasiko dira, lautarritan bitartean. Eta gero ja, bostak lardun guzitan hasiko da helduen lasterketa. Normalean, bosterritan ja lasterketa amaituta izango da eta podiumneko podium izango da. Ederki, ba mila esker Inigo gurekin egoteagatik gaur. Mila esker zuei. Gogoratu beraz, abenduaren 18an, larun batean, Gabonetako krosa ospatuko dela, Irun Kolon pasealekuan, 5 kilometroko lasterketa izango da, eta parte hartu nahi duen guztiari zuzendua egonen da. Solidarioa izango da baita ere, Inigok aipatu duen moduan. Eta izena emateko, kirolprobak.com webunearen bitartez egin daitezke, edota bateko bulegoetan bertan. Dortxalak 13 euroko prezioa izanen du aurretik erosita, eta 20 eurokoa egunean bertan inskribatzen bazarete. Aukera badago, azken momentura arte inskribatzeko. Hurbildu beraz eta animatu parte hartzera, helburu garrantzitsua duen lasterketa baita.